o 800 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 grudnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Idziemy do Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem, tak podczas mszy w Archikatedrze Lubelskiej mówił arcybiskup Stanisław Budzik. Pielęgniarki i opiekunki chorych pomagają w szpitalach stworzyć namiastkę świąt dla osób chorujących na COVID. O zażegnanie wszystkich konfliktów na drodze dialogu i o trwały pokój zaapelował w orędziu papież Franciszek. Stajemy w pokorze przed nowonarodzonym Chrystusem i usiłujemy zrozumieć mowę znaków, powiedział podczas sumy pontyfikalnej arcybiskup Stanisław Budzik. W czasie świąt Bożego Narodzenia idziemy do Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem i niesiemy Mu wszystkie nasze rozczarowania i problemy współczesności, mówił arcybiskup podczas mszy w Archikatedrze Lubelskiej. Przenosimy wszystkie nasze lęki, naszą słabość i małość, obawy tych, którzy w czasach pandemii troszczą się, martwią o zdrowie i życie swoje i swoich bliskich, opłakują swoich zmarłych. Ofiarujemy trud i niepokój tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo naszym granicom, ale także rozpacz tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny i utracili dach nad głową. Także z nimi identyfikuje się ten, co się narodził, kiedy mówi, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Arcybiskup dodał, że od dnia narodzenia Pańskiego człowiek nie jest sam ze swoimi problemami, a nowonarodzony Chrystus przemienia oblicze świata. Ponad 100 osób tegoroczne święta spędza na oddziałach szpitala w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie, w tym kilkanaście na oddziale covidowym. Personel stara się również w czasie choroby stworzyć im namiastkę domowego klimatu świąt. Na każdym oddziale stoi pięknie przystrojona choinka, gdzieś tam w tle lecą cichutko kolędy. Ludziom starszym staramy się zapewnić, żeby mieli kontakt ze swoimi bliskimi. Chociaż mają telefony, to nie umieją się obsługiwać, także tu nawet panie opiekunki pomagają pacjentom połączyć się ze swoimi bliskimi. No przede wszystkim jakoś tam próbujemy też poniekąd zastąpić im rodzinę, bo jak i dla nas, tak i dla nich jest to ciężkie, wiadomo, no bo to jednak jest okres, gdzie powinni być z rodziną. Mówiły naczelna pielęgniarka Danuta Szeliga, Alicja Lawińska, pielęgniarka zarządzająca na oddziale covidowym oraz opiekunka medyczna Anna Czternastek. Dzisiaj zanotowano niemal 11 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Puste miejsce przy stole zostawiają rodziny żołnierzy, którzy Boże Narodzenie spędzają na służbie. Tak jest między innymi w przypadku 30 logistyków z Opola wspierających działania na wschodniej granicy. Na granicy polsko-białoruskiej mamy tam w rejonie ponad 30 żołnierzy cały czas i ci żołnierze również będą tam spędzać święta Bożego Narodzenia. Jest to tak zorganizowane, że ci żołnierze, którzy spędzą święta Bożego Narodzenia w rejonie granicy polsko-białoruskiej, Sylwestra spędzą w domu. Mówił kapitan Piotr Płóciennik z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. W Wigilię żołnierzy na granicy odwiedził dowódca generał Maciej Siudak. Papież Franciszek w orędziu na Boże Narodzenie zaapelował o zażegnanie wszystkich konfliktów na drodze dialogu i o trwały pokój. Prosił o wsparcie dla ludzi w strefach wojny, migrantów i więźniów politycznych. Papież powiedział, że Bóg, przychodząc na świat w osobie wcielonego słowa, ukazał nam drogę spotkania i dialogu, które są jedynym sposobem rozwiązania konfliktów z korzyścią dla wszystkich. Franciszek prosił o pomoc w przezwyciężeniu pandemii, a także o pocieszenie dla chorych, kobiet dotkniętych przemocą i nadzieję dla wykorzystywanych dzieci i młodzieży. Zaapelował o zwolnienie wszystkich jeńców i więźniów politycznych, a także o okazanie serca migrantom i uchodźcom. Zgodnie z tradycją przodków starają się świętować Boże Narodzenie Polacy mieszkający w Rosji. W świątyniach katolickich w Moskwie, Petersburgu, Smoleńsku, Irkucku, Wierszynie i w wielu innych miejscowościach pasterki oraz poranne msze święte zostały odprawione w języku polskim. Nasi rodacy przypominają, że w czasach Związku Radzieckiego świętowanie nie było łatwe, a często nawet było niebezpieczne. Polonijny historyk z Moskwy Piotr Romanow wspomina, że w Boże Narodzenie większość moskiewskich katolików spotykała się w kościele pod wezwaniem świętego Ludwika. Jedna z niewielu otwartych wtedy w Związku Radzieckim świątyń mieści się na Łubiance obok dawnej siedziby KGB, współcześnie FSB. Stawaliśmy przy prawej kolumnie, zbierało się tam grupka Polaków. Babcia mówiła, ale na spowiedź nie pójdziemy. Obok KGB na pewno podsłuch. Tak to było.

Dom Gucci wraz z grupą Blondie wciąż w naszych kinach, ale już zostawmy ten film, bo w końcu tyle jeszcze premier przed nami i to jeszcze w 2021 roku. Pomyślałem sobie, że teraz może zaproszę wszystkich na pizzę. No i też ktoś może pomyśleć, pizza przy polskim stole w święta. Kto to pomyślał? Już nie dość, że potrawa włoska, to w dodatku no przecież nie jemy pizzy w święta, na pewno nie w Polsce. Tytuł może być mylący, bo chodzi o najnowszy film Paula Thomasa Andersona, Licorice Pizza właśnie, ale nie o jedzeniu. Wbrew pozorom w nim mowa. O tym porozmawiamy w Trójce za chwilę, ale też ten tytuł sprowokował mnie do tego, żeby sprawdzić, czy na przykład we Włoszech w święta właśnie Bożego Narodzenia je się pizzę. No i okazuje się, że jak najbardziej w pewnych regionach na pewno. Może nie jest to taka klasyczna pizza, jaką znamy zwykle na co dzień z takich wyjść, powiedzmy, do włoskich restauracji, ale specjalny placek właśnie świąteczny. Także jednak pizza może się znaleźć tu i ówdzie na świecie, również w menu świątecznym. No a my za chwilę porozmawiamy o filmie Paula Thomasa Andersona, jak wspomniałem, Licorice Pizza. A zanim to zrobimy, to sięgnijmy po jeden z utworów z tego filmu. Do niedawna myślałem, że to w tym roku taka polska tendencja, że w nowych filmach wracają stare przeboje sprzed kilku już dekad i świetnie się sprawdzają. Okazuje się, że nie tylko. To również tendencja światowa. Mieliśmy już na to wcześniej przykłady i oto będzie kolejny. Our love is alive, and so we begin. There's a flame burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling. our love is alive. And so we begin. Sesji Quattro i Chrisa Normana już za kilka dni usłyszymy również w kinie, bo to jedna z piosenek, która pojawia się w filmie Paula Thomasa Andersona Licorice Pizza. Tym razem reżyser sięgnął po nieco lżejszy gatunek, bo to trochę komedia, trochę romans, trochę powrót właśnie do przeszłości, ale biorąc pod uwagę jego nazwisko, jego sławę i dotychczasowe dokonania, na pewno bardzo, bardzo interesująca propozycja i premiera już za chwilę. Jeszcze film o Licorice Pizza nie widziałem. Spodziewam się zobaczyć w najbliższy wtorek, bo wtedy przewidziana jest tak zwana premiera prasowa tego filmu, ale na pewno widział go już Krzysztof Dużyński, z którym spotkamy się za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli ktoś się bardzo postara, albo szczególnie będzie mu zależało, to jeszcze w starym roku zdąży zobaczyć ten film. Tak, i do tego jeszcze z takim poczuciem, że kto wie, być może jeden z najlepszych filmów tego roku będzie do obejrzenia już w ostatnim dniu, czyli 31 grudnia w piątek. Czyli takie miłe pożegnanie może się zdarzyć, tym bardziej, że o filmie jest dosyć głośno, szczególnie za oceanem, ponieważ ja już przestałem liczyć nominacje i nagrody dla tego filmu. Jest ich już kilkadziesiąt, więc mamy do czynienia z takim prawdziwym wydarzeniem, czyli nowym filmem Paula Thomasa Andersona. No i niech już wreszcie padnie ten tytuł, tym bardziej, że on jest taki, no, dosyć smakowity. No właśnie, bardzo smakowity. Licorice Pizza. Ja specjalnie wymawiam tak, jak to robi Alana Haim, która gra jedną z dwóch głównych ról. Otóż nie sądzę, żeby przy kasach kin, kiedy ktoś kupuje bilet, koniecznie mówił Licorice Pizza, no ale to zostawmy wybór słuchaczom. No, oczywiście brzmi to smacznie, brzmi to prawie jak Mystic Pizza, film sprzed wielu, wielu lat. Tutaj akurat nie ma to nic wspólnego z jedzeniem, mogę ciebie i państwa zapewnić o tym. No tak, ale pierwsze skojarzenie może być tego rodzaju właśnie, dlatego... I zupełnie tak to określiłem. Naturalne, absolutnie naturalne skojarzenie. Tym razem chodzi o bardzo konkretną nazwę. To była taka słynna sieć sklepów płytowych, oczywiście też były kasety magnetofonowe, Licorice Pizza. I ta właśnie sieć działała mniej więcej od końca lat 60. do połowy lat 80., czyli można powiedzieć, że wejście płyt kompaktowych zakończyło tę wspaniałą historię. To była zupełnie podobna w Kalifornii taka marka rozpoznawalna, no i oczywiście kojarzy się ona z dzieciństwem, młodością, muzyką tamtych lat. W każdym razie tak to traktuje właśnie Anderson, który wychował się, a mało tego urodził się w Los Angeles i tak właściwie to nawiązuje do czasów swego własnego dzieciństwa. Nie mamy już teraz wątpliwości, że to szczególnie rzecz dla smakoszy muzyki. Muzyki, kina, wielkich nazwisk aktorskich. No muzycznych. Właśnie, bo wspomniałeś o aktorce, ale przecież jest jeszcze ten doskonale nam wszystkim znany aktor w roli głównej. No właśnie, to jest taka delikatna sytuacja, ponieważ mamy na pierwszym planie dwójkę debiutantów, przynajmniej kinowych. Alana Haim razem z siostrami występuje w takim triu Haim. Tam było kilka przebojów na koncie. Na pewno słuchacze kojarzą piosenkę Forever. Reżyser doskonale też znał siostry, ponieważ był autorem dokumentu muzycznego Valentine, a także reżyserował kilka klipów. Więc tutaj wszystko jest wśród kręgu osób zaprzyjaźnionych, którym można zaufać. Podobnie jak właśnie druga rola, tutaj prawdziwy debiutant, czyli Cooper Hoffman, syn wielkiego aktora Filipa Seymoura Hoffmana, wszyscy go pamiętamy doskonale. I na tej dwójce jest oparta ta historia. Ale oprócz tej dwójki mamy nazwiska gigantów Hollywood. Mamy Bradleya Coopera, Shona Penna, mamy Toma Waitsa. Jeżeli tak sobie pomyślimy o tym, że jeżeli do każdej z tych postaci jeszcze jest pewien klucz związany ze światem kina, z historią Hollywood, to jeszcze bym powiedział, ta część muzyczna w mocnym stopniu wykracza poza wyłącznie świat płyt winylowych, ale przede wszystkim odwołuje się do legendy wielkiego ekranu i filmów najsłynniejszych tamtych lat. No to myślę, że tyle nam wystarczy tytułem zachęty. Licorice Pizza, czy jak może ktoś woli... Licorice Pizza, to też będzie wszystko w porządku. Może być też Licorice Pizza, tak? No, oczywiście, i to... myślę, że jesteśmy w stanie się z tym pogodzić wszyscy. I to ostatnia już na pewno premiera starego roku, bo ten film Paula Thomasa Andersona wchodzi na nasze ekrany 31 grudnia. Przypomnę, że Paul Thomas Anderson to reżyser między innymi Boogie Nights, Mistrza, Aż poleje się krew, czy filmu Nić widmo. Zapraszamy. No i myślę, że możemy być pewni tego, że ten tytuł wielokrotnie w rozmaitych rankingach, czy przy okazji kolejnych nominacji nagród będzie pojawiał się jeszcze w 2022 roku. Prawda? Mogę podać nawet pewną datę. Mianowicie? 8 dzień lutego to nominacje do Oscarów. Po nominacjach 4 do Złotych Globów, myślę sobie, jestem bardzo spokojny. Mogę to obstawiać nawet, że również usłyszymy o tym filmie przy najbliższej edycji oscarowej. To wkrótce to sprawdzimy i nie będziemy też musieli długo na to czekać. Na parę tygodni. A no właśnie, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Był z nami Krzysztof Dużyński. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A my sięgamy po jeszcze jeden utwór z filmu Paula Thomasa Andersona, Licorice Pizza, i tym razem Paul McCartney, grupa Wings. McCartney, utwór wykorzystany właśnie w nowym filmie Paula Thomasa Andersona Licorice Pizza. No a jeśli chodzi o premiery ostatniego tygodnia, właściwie absolutnie świąteczne, no to mamy do czynienia tutaj znowu z pewnym powrotem do przeszłości. Ten zafundował sobie w pewnym sensie Woody Allen. To już 13 lat minęło, jeśli dobrze liczę, od premiery jego filmu zrealizowanego w Hiszpanii. Oczywiście mam na myśli Vicky Cristina Barcelona. No i oto reżyser nowojorski, reżyser powraca do Hiszpanii. W dodatku to bardzo filmowy temat. Nowa komedia romantyczna Woody'ego Allena od wczoraj w naszych kinach. Tytuł Hiszpański romans, więc nie mamy już tutaj żadnych wątpliwości, gdzie się rzecz dzieje. A opowieść o tym, jak to amerykańskie małżeństwo wybrało się na festiwal filmowy w San Sebastian, słynny festiwal. No i na miejscu okazuje się, że nie sposób nie poddać się magii samego wydarzenia, magii kina, ale też urokowi tego niezwykłego miasta. Hiszpański romans już na dużym ekranie, także w Polsce. No ale żeby nie było tylko tak dzisiaj międzynarodowo, no to wróćmy też do muzyczno-filmowych wspomnień polskich z tego roku. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają. Czy pamiętają Państwo początek 2021 roku, a może nie, bo może nie chcielibyśmy tego pamiętać. Był taki moment, że kina były otwarte, później zamknięte, później znowu otwarte, ale właśnie w ten moment, kiedy przez chwilę wtedy mogliśmy znowu pójść oglądać filmy w ciemnej sali kinowej, trafił Mariusz Wilczyński i jego film Zabito i wyjedź z tego miasta. To jedyna w historii festiwalu filmowego w Gdyni animacja, która zdobyła Złote Lwy. No a pamiętamy, myślę, doskonale, że w tym filmie bardzo ważną rolę grała muzyka Tadeusza Nalepy i grupy Breakout. Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś sny kolorowe, bo mamy moje sny. Sny kolorowe,

Dla większości tych minut to będzie wypadek naprawdę jedyna możliwość ich zobaczenia w Polsce. I też tym bardziej myślę, że szkoda, że bo naprawdę ten poziom tych filmów, on rośnie z roku na rok. Wchodzi bardzo dużo młodych twórców, łamie różne bariery i naprawdę przemawia nowym językiem, proponuje nowe sposoby mówienia, opowiadania. I tutaj mamy chociażby takie innowacyjne naprawdę filmy ciekawe jak Resztki Meriwa Gerimy, który jest synem sławnego etiopskiego reżysera Haile Gerimy. I to jest jego debiut reżyserski. To jest właśnie taki jeden tytuł, który naprawdę bym mocno polecał zobaczyć z wycenstwa Slam Dance z tego roku. I naprawdę to jest już kino, które poza osobami, które po prostu chcą trochę przybliżyć sobie kontynent i zbliżyć się do kontynentu, to jest to też w tej chwili festiwal, który pokazuje wysokiej jakości kino, naprawdę innowacyjne i odkrywcze. To przypomnijmy jeszcze tylko, gdzie szukać już szczegółowych informacji programowych o festiwalu. Informacje można znaleźć między innymi na stronie Afrykamery www.afrykamera.pl, ale też jest dostępny na przykład na profilu facebookowym. Też oczywiście zapraszam na Instagram czy na Twitterze, gdzie można też poszukać. To przypomnijmy jeszcze terminy. Afrykamera pojawi się na profilu Moje e-kino, gdzie będą pokazywane wybrane tytuły do 1 stycznia. No, zapraszał nas na te pokazy online'owe dyrektor festiwalu Afrykamera Przemek Stępień. To wspomnienie z jesieni tego roku, film. No i zapomniałem tytułu. Zaraz sobie przypomnę. Kochani, kochani, kochani, a teraz piosenka z dedykacją od Rafała dla Joasi. Rafałku, to ten, nie wstydź się. Oczywiście Moje wspaniałe życie, premiera pod koniec października, film Łukasza Grzegorzka, a w nim piosenka w wykonaniu Ralfa Kamińskiego z repertuaru Haliny Rzutkowiak. W jakiś całkiem nieważny dzień zwyczajnie to zdarza się. Że nagle masz swoje małe 5 minut łez i tak już jest, chcesz czy nie. Przychodzi to, sama nie wiesz naprawdę skąd. Potrzebne we'll be right back. Są takie historie filmowe, do których myślę z przyjemnością wracamy i będziemy wracać niezależnie od tego, ile mamy lat. I przy tej okazji pomyślałem sobie też, że trzeba wspomnieć o tym, że na brak propozycji, zresztą mówiliśmy już o tym w Trójce, nie mogą w tym roku w święta narzekać i młodzi, najmłodsi widzowie, no a jeśli oni, to też zapewne ich rodzice. Dwie premiery wigilijne to Emma i Święty Mikołaj oraz Jak zostać Świętym Mikołajem 2. No ale jest też film, który właśnie dzisiaj, w ten pierwszy dzień świąt, wszedł na ekrany naszych kin. No i jeśli powiem tytuł, to wywoła na pewno już wiele rozmaitych skojarzeń. W 80 dni dookoła świata, ale to oczywiście pewien rodzaj wariacji na temat znanego nam motywu i w dodatku jest to animacja. Obieży świat i żaba podejmują szalone wyzwanie objechania świata właśnie w 80 dni, a dzieje się to w czasie, gdy o samolotach nikt jeszcze nawet nie śnił. To propozycja dla całej rodziny, ale mamy jeszcze jedną premierę, właściwie już 2022 roku, chociaż pojawi się przedpremierowa w kinach jeszcze w starym roku. Więcej na ten temat Maciej Zawojszcz. Wszystko poszło dobrze. To najnowszy film François Ozona, twórcy mnóstwa filmów, które znają widzowie w Polsce. Franz, Podwójny kochanek, wcześniej Basen czy Osiem kobiet. No, François Ozon jest bardzo płodnym twórcą i praktycznie co roku tworzy film kolejny. Wszystko poszło dobrze. To film, który pokazuje zachowanie rodziny. Mamy Sophie Marceau, która jest córką, ojciec dostaje udaru i po tym udarze stwierdza, że on nie ma ochoty dalej żyć w stanie już tak nie będąc do końca pełni sprawny i przymusza ją do tego, żeby ona spróbowała gdzieś zorganizować powiedzmy eutanazję, konkretnie w Szwajcarii, no bo w Szwajcarii jest to pod jakimiś tam prawnymi względami możliwe. Więc oglądamy tę historię oczami bohaterki, którą gra Sophie Marceau. Natomiast no, jest to całe spektrum złożoności relacji córka, dzieci, ojciec, matka i to wszystko tak jak ułożona. Emocje, ale jednocześnie odrobina humoru, jakiś konflikt moralny, konflikt emocjonalny, no bo to wiemy, że jest to kwestia, która porusza ludzi i każdy ma jej temat zdanie i nie musi to być takie samo zdanie, tak? Stąd myślę, że może warto obejrzeć ten film, ponieważ no to też jest jakiś głos w tej sprawie, jak to wygląda od strony prawnej, bo we Francji eutanazja, podobnie jak w Polsce, nie jest dozwolona za pomoc przy jej organizacji grożą surowe kary. W związku z tym, no jest to też jakiś głos w tej sprawie, czy może należałoby przemyśleć kwestię, czy nie, bo jest to film no, mocno związany, że tak powiem, z życiem. To przypomnijmy jeszcze tytuł nowego filmu François Ozona. Wszystko poszło dobrze. I tak się składa, że to jest już oficjalna premiera w 2022 roku, bo film pojawi się w większej dystrybucji pod koniec stycznia, tak? Tak, tak. Film wejdzie do kin pod koniec stycznia, natomiast był grany na wielu festiwalach w Polsce i już od końca grudnia organizujemy pokazy przedpremierowe, także można się rozglądać i szukać tego filmu w kinach studyjnych, czyli pierwsi widzowie jeszcze w starym roku, jeszcze w grudniu będą mogli film zobaczyć, tak? Tak. Jak najbardziej. A no właśnie, i to zapowiedź wielu rozmaitych premier, które czekają nas już w tym nowym roku. Zawsze styczeń, luty, marzec to są te miesiące, kiedy wchodzą najbardziej głośne tytuły, te, które w tym momencie mają największe szanse właśnie na Złote Globy, Oscary i inne prestiżowe narodowe nagrody filmowe, ale o tym więcej już przy kolejnej okazji. Dzisiaj dziękujemy za to świąteczne spotkanie. Katarzyna First-Wojtkowska, Ryszard Jaźmiński. No i tak się składa, że po 15 zaczęliśmy nasze spotkanie również z Kate Bush. To i niech jej kompozycja to filmowe świąteczne spotkanie zakończy. Kompozycja Kate Bush, bo jej samej w tym utworze nie usłyszymy. Tak dla odmiany instrumentalna wersja Sensual World.